عورت کا عورت سے بھی پردہ ہے؟ مسلمان عورت کا کافرہ عورت سے پردہ ہے. یوں ہی نیک عورت کو چاہیے کہ اسے فاجرہ یعنی شریعت کی نافرمان مثلاً بے حیا اور گندی باتیں کرنے والی فیشن کر کے گلیوں میں گھومنے والی عورت نہ دیکھے. میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں شریعت کا تو یہ حکم ہے کہ کافرہ عورت سے مسلمان عورت کو ایسا پردہ واجب ہے جیسا انہیں مرد سے, یعنی سر کے بالوں کا کوئی حصہ یا بازو یا کلائی یا گلے سے پاؤں کے گیٹوں کے نیچے تک جسم کا کوئی حصہ مسلمان عورت کا کافرہ عورت کے سامنے کھلا ہونا جائز نہیں. ایک اور مقام پر میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح و رضویہ جلد 10 نصف اول صفحہ 88 پر فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں نیک عورت کو چاہیے کہ اسے فاجرہ یعنی شریعت کی نافرمان عورت نہ دیکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب چاہیے. حدیث پاک میں ہے دنیا یہاں پردہ بے حد مشکل ہے اور اگر کرے گی تو گھر میں ناراضگیوں کا امکان ہے, لہذا پردہ ضروری نہیں. یہ اصول ہے کہ جہاں صحیح عذر ہو وہاں خود بخود استثناء موجود ہوتا ہے یعنی عام حکم سے علیحدگی حاصل ہو جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.